prośbą i z zachętą do pisania uwag czy komentarzy do tego programu. monika.malkowska@polskieradio.pl. Takie pytanie. Czy państwo odwiedzają czasem muzea? No pewnie. Co za pytanie do słuchaczy Trójki. No chyba nie ma wśród państwa takich, którzy nie bywaliby w tego typu placówkach. Ale po zaborach, po wojnach niewiele mieliśmy dóbr kulturalnych, które byłyby własnością państwa. No i kiesa publiczna niespecjalnie zasobna. I wielokrotnie byliśmy ograbiani przez najeźdźców, przez okupantów, no i bylibyśmy zupełnie pozbawieni skarbów sztuki, czy też zabytków rzemiosła, gdyby nie ci, którzy realizowali swoje prywatne pasje, wydając na nie własne pieniądze. Prywatni kolekcjonerzy. To ich zbiory często zasiliły i nadal zasilają to, co dane nam oglądać w narodowych kolekcjach. No i dziś zapraszam państwa na wspólne zwiedzanie. Nie tyle wirtualne, choć do tego właśnie przyzwyczaiła nas pandemia, ale zwiedzanie audialne, że tak powiem, na naszej antenie. A oto nasza pierwsza promenada. Tak, to proszę państwa, był oczywiście Modest Musorgski i obrazki z wystawy. Jedna z 10 miniatur, które powstały w roku 1874. Ale w tym spacerze, który zapowiedziałam, w tym audialnym, będzie nas oprowadzał lub też będzie nam towarzyszył profesor Wojciech Kowalski, profesor prawa, dyplomata, były pełnomocnik MSZ do spraw rewindykacji kultury, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu. Panie profesorze, no pan właściwie był pomysłodawcą tego programu, bo pan zwrócił uwagę na potencjał tkwiący w prywatnych kolekcjach. I kiedy zaczęłam sobie tak przypominać, no to rzeczywiście, no chociażby nie tak dawno, Klub Trójki poświęciliśmy Hokusai, sztuce Hokusai i oczywiście przywołany był Felix Manga Jasiński, który w 1920 roku podarował swoją kolekcję Muzeum Narodowemu w Krakowie. Czy takie wspaniałe dary to jest coś częstego, czy raczej to był no, taki biały kruk? No, kiedyś to było coś częstego. Pamiętajmy, że muzea w ogóle powstały, można powiedzieć, w jakimś sensie z daru, w tym znaczeniu, że to królowie, czy powiedzmy w Niemczech zobaczyć można prawie w każdym większym zamku, czy większym mieście jakąś książęcą, czy inną ważną dla danego regionu, ważnej osoby kolekcję. Więc to były kolekcje arystokratyczne. No, w jakimś sensie mówię ofiarowane, może nie dosłownie w takim, jak my to rozumiemy, jak Jasiński, prawda, który zbierał, a później dał do muzeum. Ale niewątpliwie w XIX i jeszcze myślę, że do II wojny światowej było to dość zjawisko, no może nie nazwijmy go powszechnie, nie nazywajmy go, ale takie zdarzające się. I rzeczywiście Muzeum Narodowe w Krakowie na kilku takich znakomitych kolekcjach jest oparte. No a jeśli chodzi o kolekcje Czartoryskich, no to już troszeczkę inna historia. W 2016 roku wybuchł narodowy spór, można powiedzieć. Czy kupienie, zakup przez państwo polskie tej kolekcji, kolekcji Czartoryskich za 100 milionów euro, przypomnijmy, czy to było dobre posunięcie, czy też zupełnie bezsensowne? No, to jest kwestia zawsze punktu widzenia, a może i też trochę punktu siedzenia. Ja myślę, że sprawa jest zamknięta. Jest to zbiór już ważny, który był częścią zbiorów publicznych już przecież jako fundacja, prawda? Objęta była też przepisami, nie można było sobie po prostu i wziąć, po prostu wywieźć za granicę na przykład. Już, przypominam, nie była własnością ściśle rzecz biorąc prywatną. No ale sprawa została załatwiona i dzisiaj w zbiorach publicznych już, że tak powiem, definitywnie. Mm-hmm. Panie profesorze, pan jest kolekcjonerem. Czy możemy, uchyli pan nam rąbka tajemnicy? Cóż takiego jest pana przedmiotem pasji, miłości, namiętności chyba, to tak można nazwać. No sam mam trudności, żeby to jakoś dobrze i rozsądnie nazwać, ale rzeczywiście ja nie muszę uchylać chyba tak, może dla szerszej bardzo publiczności to tak, ale nie muszę chyba uchylać w tym sensie znowu takim bardzo ścisłym. Ja jestem prawnikiem, jest dla mnie to tak zwane ścisłe rozumienie i szerokie rozumienie. My to nawet nazywamy sensu stricte i sensu largo. Ma pewne znaczenie i to taki nawyk. Ponieważ, nie muszę ujawniać, ponieważ ujawniłem już w jakiejś części w katalogach i w wystawach muzealnych. Odbyły się już 3 wystawy, nawet więcej właściwie, ale takie powiedzmy w ostatnich latach 3 duże wystawy w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w Muzeum w Gliwicach. To była wspólna raz tura stół, jednocześnie z przenoszenia na 2013 roku. Później była inna część zbiorów w 2015 w kamienicy pod Kwiazdą, w 2018, w Toruniu i w roku zeszłym w Muzeum Okręgowym w Białymstoku też kolejna, trzecia część kolekcji. W tym wypadku ostatnio to był angielski fajans od połowy XVIII wieku. Każda z tych wystaw miała swój katalog, napisany przeze mnie, ale opublikowany przez to właśnie muzeum, w którym wystawa się odbywała. No i cóż się stało teraz? Co się stanie z tą kolekcją? Ha, to jest dobre pytanie, ale ja nie jestem w stanie jeszcze odpowiedzieć na to. Bo proszę panią, no ja nie zastanawiam się nad tym, tylko dalej zbieram po prostu i opracowuję to, co już zebrałem, gdyż w opracowaniu, w przygotowaniu właśnie wstałem od komputera parę minut temu, pisząc kolejny katalog, 4. już można powiedzieć tom na temat fajansu XIX-wiecznego, europejskiego poza Anglią, no tam z paroma kilkami obiektami świeżo kupionymi, a później jeszcze będzie taki dotyczący starszego fajansu od XVI wieku, więc od majoliki włoskiej poprzez XVII i XVIII, która to wystawa też pewnie się za 2-3 lata odbędzie. Ja bym bardzo chciała, żeby pan profesor no, troszeczkę zdradził tajemnicy, jak pan przewoził te swoje, jak pan to o nich czasami mówi, pozwolę sobie tak też powiedzieć, skorupy, bo przecież jest to rzecz krucha. Jest to rzecz krucha i no nie jest łatwo, trzeba profesjonalnie zapakować. Jak to się robi, kiedy ma się na przykład tylko plecak? Tak, to już wiem, do czego pani redaktor nawiązuje. Tak, bo no cóż, nie powiem, może to nie jest odpowiedź jakaś dobra, ale no trzeba sobie radzić, po prostu było kiedyś. Dzisiaj to się odbywa inaczej. Kiedy zacząłem zbierać te fajanse, rzeczywiście korzystając z wyjazdów, czy to jako na wykłady za granicę, taki pamiętam kilka wyjazdów do Szkocji, na Uniwersytet w Edynburgu, gdzie na Wydziale Prawa miałem regularne pobyty czterokrotnie, no to wtedy moje zbiory się wzbogaciły bardzo istotnie. I rzeczywiście wtedy woziłem te obiekty w plecaku, które kupowane były. Ale to strach przecież. To strach. No strach, ale no mimo wszystko, no myślę, że ze szkłem byłby strach większy. Natomiast ceramika się jeszcze daje też skleić, ale muszę powiedzieć, ze szkłem trochę gorzej. No też się da, ale widać, prawda, nie da się uniknąć tego, żeby to było widać. Natomiast w ceramice da się, ale nie chcę powiedzieć, że ja się nastawiam tak lekkomyślnie na klejenie. Tak tylko powiedziałem, ponieważ jeśli się opakuje dobrze, głównie ta ceramika to są talerze, przede wszystkim rzeczy płaskie, choć nie tylko oczywiście, bo są i wazony, ale w tamtym okresie to były przede wszystkim talerze, więc to jest płaskie, zdało się po kilka zapakować, owinąć odpowiednio i w plecaku oczywiście jako bagaż podręczny wyłącznie. No oczywiście. No i trzymany pewnie na kolanach, no nie wiem, bo chyba nie no, do... No w każdym razie zabezpieczony tak, no na ile było można, ale muszę powiedzieć, że to było bardzo skuteczne. Kiedyś któryś mi właśnie z tych antykwariuszy w Edynburgu powiedział, żebym znowu tak nie przesadzał, prawda, z tym martwieniem się, co będzie, ponieważ mówi, no to wbrew pozorom jest twarde, no trzeba się starać, żeby to podjąć. Rzeczywiście, a poza tym powiedział mi, że, bo wie pan, jak pan kupi Delfta, który będzie miał w stanie idealnym, to właściwie niech pan z góry założy, że to jest fals. Musimy to jest powiedzieć niemożliwe. Słuchaczom, co to jest Delfta. To znaczy, to jest oczywiście skrót, bo to chodzi o fajans, który pochodził z Delft, prawda? Tak, to jest fajans wyprodukowany w Delft gdzieś. To jest cała oczywiście historia i pierwszy i drugi tom, o którym wspomniałem przed chwilą, te dwie wystawy, właściwie trzy, to jest pokazanie historii od początku, kiedy to włoscy majolikarze się sprowadzili do Antwerpii na początku XVI wieku i tam zaczęli produkcję pierwszego, co było bardzo takie po prostu im znane, podobne do majoliki, a później na skutek no, wrośli w to społeczeństwo, zlatynizowali swoje nazwiska, czy szlamandyzowali właściwie i stali się majolikarzami, a później ich rodziny, ich dzieci, wnuki produkowały już, ale oczywiście nie tylko, tylko to już całe. W Delft był największy ośrodek. W połowie XVII wieku było 30 wytwórni fajansu. I one, te fajanse uzyskały no, coś takiego jak nazwa rodzajowa, prawda, z miasta zaczęły nazywane być delftami właśnie, to jak się mówi, w prawie znaków towarowych, muszę od razu powiedzieć, że to tworzy się z nazwy własnej, nazwa rodzajowa i właśnie tak nazwa własna miasta przeszła na nazwę fajansu, tak jak u nas w Polsce Włocławki, pozwolę. No tak, oczywiście, rzeczywiście. Które wszyscy znamy i nikt nie miałby wątpliwości, o co chodzi, prawda? Panie profesorze, dlaczego fajanse, a nie porcelana? Bo przecież cały świat, europejski świat w pewnym momencie zwariował na punkcie porcelany. I to przede wszystkim w Miśnie oczywiście wytwórnia. I chcieli wszyscy mieć porcelanę, a fajans to chyba coś gorszego? No to już pani bardzo... użyła mocnego słowa. Rzeczywiście wszyscy... Chciałam pana sprowokować. Ja wiem, ja znamy się już trochę jakiś czas, więc dlatego przyjąłem to z uśmiechem. Natomiast rzeczywiście Europa zwariowała, czy oszalała i każdy chciał mieć, bo król, prawda, August II miał, no to oni też wszyscy chcieli za nim i tak się stało. Ale dlaczego można? W jakimś wielkim oczywiście skrócie powiedzieć, dlatego, że porcelana nie była znana w Europie, znaczy ona już od tam gdzieś średniowiecza była przywożona i niezwykle ceniona, potłuczone kawałki porcelanowych wyrobów oprawiano nawet jako biżuterię. Zaczęli to ją przywozić Portugalczycy pod koniec XV wieku, przecierali te szlaki daleko, prawda, do Azji, daleko na Daleki Wschód. Natomiast nie było takiego szaleństwa fajansowego, ponieważ fajans był na miejscu od zawsze, tylko się tak dopiero nazywało gdzieś od połowy XVII wieku, a wcześniej to była, bo różnica jest taka, że chodzi tu o wyroby gliniane, które, no jak wiemy, jeżeli coś wiemy o najstarszych cywilizacjach, to głównie, czy bardzo często, głównie w oparciu o wyroby właśnie ceramiczne, gliniane, ponieważ te się świetnie zachowują, reszta właściwie znikła, prawda, gdzieś w pomroku dziejów, a gliniane resztki po jakichś cywilizacjach się zachowały. No i ta ceramika w związku z tym była od zawsze. Początki fajansu, muszę powiedzieć, to jest gdzieś Egipt starożytny, prawda, gdzie oczywiście nie nazywano go fajansem, ale chodziło o to, że dawno już wymyślono, że glina wypalona i nie glazurowana, po prostu surowa wypalona, tak jak cegła, no to chłonie wodę, no ale jest świetnym budulcem, prawda? I trzeba ją tylko przykryć, żeby ta budowla, powiedzmy ceglana, no nie przepuszczała wody, w sensie nie zamakała. Natomiast... Zdaje się, że jakiś czworonuk chce się włączyć do naszej rozmowy. Tak, no czworonuk, który nie zbiera, ale też bardzo nie przeszkadza w kolekcjonowaniu. Natomiast... W każdym razie fajans jest, to jest właśnie glina wypalona, która jest glazurowana, czyli powleczona warstwą nieprzepuszczalnych, wypalonych tlenków i dzięki temu no, można z niej zrobić naczynia po prostu i używać je, prawda, i pić, prawda, wodę czy cokolwiek innego, co z samych glinianych naczyń, prawda, które nie są glazurowane, nie udałoby się. Panie profesorze, ponieważ ja rozumiem, że tam jakieś kłopoty są ze zwierzątkiem domowym, ja bym chciała dać panu szansę i zwierzątku, żeby jakieś do porozumienia państwo doszli i chciałam puścić malutki fragment muzyki. Tym razem muzyka do animacji zatytułowanej Wasilii Kandyński. No może nie jest to całkiem a propos. UCL to jest String Quartet 2020 rok. Jakoś tak mi zabrzmiało to w zgodzie z naszym tematem. Wspaniale. Tłukło, prawda, w tej muzyce. Mam nadzieję, że to nie były pana zbiory i pana fajansy. Zaczął pan mówić o tym, że jeżeli jest talerz z delf, właśnie delf jakiś, jeżeli jest niewyszczerbiony, to właściwie można go skreślić, prawda? No to tak trochę żartem, ale bo wszyscy poszukują kolekcjonerzy obiektów prawda, które są w stanie znakomitym, można powiedzieć idealnym, jest takie pojęcie odnoszące się prawda, do numizmatyki mint condition, czyli jakby wyszło z mennicy, jeszcze się błyszczy, prawda? No, w monetach to się pewnie zdarza częściej, natomiast w fajansach niezmiernie rzadko, bo jednak glina jest bardzo krucha i wystarczy potrącić ją i tam jakieś odpryski, prawda, powstają łatwo. Dlatego mówi się, że po 300 czy po 400 latach taki fajans, jeśli jest w idealnym stanie, to jest podejrzane co najmniej w tym sensie. Bo to jest niemożliwe, żeby on gdzieś był, prawda, no chyba, że cały czas był w jakiś nietykalny, no w miejscu niedotykany przez nikogo, co raczej jest mało prawdopodobne, bo to były naczynia do ogromnej części użytkowe, a później dopiero dekoracyjne, jakby na drugim miejscu. Mhm. Ja mam wrażenie, że u pana, no jeśli mogę to zdradzić, pana zbiory, te, które były też eksponowane, no to są w idealnym stanie. Może ja nie wypatrzyłam jakichś tam uszczerbków, ale no, tak jak się czasami widzi wyszczerbione naczynie, to takie się nie zdarzają. No rzeczywiście staram się, no oczywiście są obiekty, które są, nie wiem, popękane, czy wręcz klejone z kawałków. W przypadku majoliki włoskiej to jest dość powszechne i mimo to są kolekcjonowane, no bo ich jest coraz mniej. To jest XVI wiek, prawda, czasem z końca XV. I wtedy, no to wtedy są zabiegi konserwatorskie potrzebne, jakieś drobne uzupełnienia, ale generalnie staramy się tego unikać i nie zbierać takich. One są o wiele tańsze, ale w przypadku niezmiernie rzadkich, prawda, okazów, no to i takie się bierze. Ja rzeczywiście, no oczywiście ja nie mam tak jakiejś unikalnej i cennej kolekcji, w której takie obiekty by się znajdowały. Mówię o tych najbardziej rzadkich, najbardziej poszukiwanych. I w związku z tym, no to, co mam, to jest rzeczywiście w dobrym stanie, a w każdym razie robi takie wrażenie, bo wisi wszystko na ścianie najczęściej, w związku z tym z pewnej odległości po prostu szczegółów nie widać, jeżeli ktoś się nie przygląda w sposób specjalny. Tak sobie pomyślałam, rozmawiając onegdaj z panem profesorem i o tych zbiorach i o innych, że kiedyś ludzie, i to wcale nie w takich odległych czasach, bo jeszcze w latach 30. minionego wieku, artyści, ludzie kultury zbierali dla Polski. Kolekcja, która dzisiaj nazywa się kolekcją Muzeum Sztuki w Łodzi, to jest inicjatywa zupełnie prywatna. To byli artyści Henryk Starzewski, Władysław Strzemiński, poeta Jan Brzękowski. Oni z własnej inicjatywy zaczęli zbierać, jeździli często wtedy do Paryża i wśród swoich znajomych artystów rozpoczęli kwerendę. Po prostu zbierali dlatego, że chcieli przekazać do Polski jakiś zbiór. Czy teraz tacy szlachetni ludzie jeszcze istnieją? To w okresie międzywojennym myślę, że było szersze rzeczywiście zjawisko i to, co pani redaktor już na początku naszej rozmowy wspomniała, że w momencie, kiedy Polska wybuchła, jak to się mówi, czyli odzyskała swoją niepodległość, no nie było państwowych zbiorów, no bo po prostu z wiadomych powodów ich być nie mogło. W związku z czym przecież na Wawel, proszę przypomnieć, to nawet zaczęto to chyba trochę wcześniej, kiedy już była możliwość odbudowy Wawelu, w sensie przywrócenia jego stanu poprzedniego sprzed przeróbki na koszary, to był jakiś taki spontaniczny przecież ruch czy odzew społeczny. Różne osoby dawały różne przedmioty, prawda, do zbiorów wawelskich. Po czymś zresztą śladem są te tabliczki, jak się idzie od strony bramy Wazów, o ile pamiętam, to po lewej stronie mamy mur i na cegłach są napisane całe, ogromna ilość nazwisk i nazw różnych, nawet oddziałów wojskowych, o ile pamiętam, czy jakichś kas, banków, no to wszyscy byli, to wszystko byli właśnie darczyńcy. Jakieś osoby, podmioty nazwijmy to, czy osoby prywatne, które ofiarowały różne to, co miały po prostu, a co nadawało się oczywiście do zbiorów zamkowych. Także ten ruch był podówczas powszechny, myślę, mogę tak chyba określić. Zresztą w ogóle ta tradycja darów do muzeów, czy ofiarowania do muzeów z całych kolekcji, to było to zjawisko szerokie europejskie, no w Anglii to było dużo wcześniej, ale zdarzało się do okresu międzywojennego. Teraz sytuacja się zmieniła w sposób istotny, co również nie tylko w Polsce, tylko jest taka generalna zmiana polegająca na tym, jak mi tłumaczono to w Muzeum Brytyjskim, że po prostu w momencie, kiedy wszystko jest dostępne, katalogi aukcyjne, informacje o cenach, no można aukcje śledzić w internecie, prawda? Ludzie widzą konkretne pieniądze, jakie można uzyskać za konkretną, nazwijmy to już tak obrazowo, rzecz, którą mają w domu, prawda? I coś, co może bez tej świadomości, ten odruch szlachetny by się pojawił pewnie niejednokrotnie, to tutaj jednak ta cena jest widoczna od razu lub wyprzedza tę myśl o ofiarowaniu, prawda? I wtedy te dary przestają już tak łatwo, że tak powiem, te decyzje przychodzi w sprawie darów. I jak powiedziałem, to jest zjawisko obserwowane no, właściwie na całym świecie, w tym, w którym miałem okazję gdzieś bywać, pytać i rozmawiać na te tematy. Mówię o muzeach angielskich czy francuskich. No i z tego wynika to, że rzeczywiście, no co nie oznacza oczywiście, że zupełnie nie ma darów. Proszę, ostatnio czytałem gdzieś, nawet nie widziałem jeszcze, że na Wawel jakiś szlachetny kolekcjoner ofiarował kolekcję sygnetów, bo ile pamiętam, którą zebrał. Więc to są oczywiście takie przypadki. One jak najbardziej się zdarzają i są, zresztą dzisiaj są różne inne jeszcze formy kolekcjonerstwa też w połączeniu z jakąś formułą przekazywania ich do publicznej, nazwijmy w posiadanie publiczne, mówię takiego, używam takiego pojęcia, które właściwie no, formalnie nie istnieje, ale chodzi o to, że tam, gdzie one będą, te zbiory dostępne publicznie, najczęściej do muzeów, ale niekoniecznie formie daru. Ja sobie przypominam właśnie taki chyba ostatni wielki gest i wielki dar Karoliny Lanz-Korońskiej, która oferowała wspaniałą kolekcję, no, nasze dwie perły, czyli dwa Rembrandty, do Zamku Królewskiego w Warszawie. To było pod koniec lat 90. Tak, i jeszcze do tego Dossi, obraz znakomity dla Wawelu, plus cały szereg innych średniowiecznych obrazów włoskich, takich, które no, kiedyś nazywano, prawda, malarstwem prymitywnym, natomiast tu chodzi o średniowieczne, prawda, malarstwo XV czy XIV-wieczne. I ona była ostatnią z rodu, jak to ja byłem, cieszyłem się, że byłem stypendystą Karoliny Lanz-Korońskiej, więc wiem o jej zamiarach, o jej planach jeszcze wtedy, bo wtedy jeszcze żyła. I ona to świadomie całkowicie ofiarowała właśnie dlatego, że była ostatnia z rody i uważała, że to w Wiedniu, prawda, te zbiory były, specjalnie przywiozła do Polski i wtedy ofiarowała. Ale to jest rzeczywiście taki wielki gest. W tej chwili nie przypominam sobie w tym momencie, żebym mógł o podobnym mówić. Natomiast mogę wspomnieć o kolekcjonerach jeszcze przedwojennych, ponieważ pamiętam taki katalog kiedyś. Ja się zajmowałem, zajmowałem się w swojej pracy właśnie nad restytucją dzieł sztuki, również liczeniem czy określaniem strat wojennych, ustalaniem wielkości strat wojennych. I pamiętam, że gdzieś już dość dawno wpadł mi w rękę taki katalog prywatnego kolekcjonera bodajże z północy Polski, który we wstępie, z początku, zaraz po uzyskaniu niepodległości, ten katalog opublikował i na tej podstawie zresztą wiedzieliśmy, co tam w tej kolekcji było. I on pisze, że on napisał właśnie Edward, no uciekło mi właśnie nazwisko, bo to było dość dawno, ale napisał, co jest istotne, o co mi tutaj chodzi, że on napisał w tym katalogu, że właśnie będąc świadkiem tych zniszczeń i pierwszej wojny i tego wszystkiego, co wcześniej było, on zbiera dlatego, żeby te rzeczy były w Polsce, prawda, i z myślą o tym, już nie pamiętam, czy on tam pisał, że to kiedyś ofiarowały, bo chyba nie, ale w każdym razie, że właśnie dlatego zbiera, ponieważ kraj był wyniszczony, tak można by to podsumować w jednym zdaniu. Panie profesorze, znowu mała przerwa muzyczna. Nathan Fake, ale to nie jest fałszywy Nathan, bo to jest muzyczne odniesienie znowu do dzieła bardziej współczesnego niż fajanse, mianowicie Piet Mondrian. Tak. Nie wiem, dlaczego sztuka abstrakcyjna bardziej inspiruje kompozytorów niż jakiś konkret. No, trudno mi to sobie wytłumaczyć, ale tak jest. I panie profesorze, wracamy teraz do rozmowy właśnie o tych kolekcjach, o tych kolekcjonerach, bo pan powiedział, że gdyby nie kolekcjonerzy prywatni, to my, państwo polskie, a i nie tylko państwo polskie, to prawie w ogóle byśmy nie mieli, no nie chcę powiedzieć gołe ściany mielibyśmy w muzeach, ale byłoby naprawdę kiepsko. Ja pamiętam, że inicjatywa narodziła się kiedyś w Muzeum Narodowym Warszawskim, żeby robić aukcje, to taka już naprawdę zapętlona sprawa, żeby robić aukcje rzeczy darowanych przez artystów na, no żeby uzbierać jakieś tam kwoty potrzebne do zakupu dzieł sztuki do muzeum. Czyli sztuka zarabiająca na sztukę. No, znaczy ja bym chciał tylko dodać, że to stwierdzenie oczywiście nie chciałem w ten sposób powiedzieć, mówiąc, że to dzięki kolekcjonerom istnieją w dużej mierze muzea. No w Ameryce to właśnie wyłącznie dzięki kolekcjonerom, bo jak pani i państwo wiecie, w Ameryce nie ma ministra kultury, który zakupuje dzieło do zbiorów publicznych, prawda? Muzea państwowe są tylko w Waszyngtonie, a poza tym są to muzea, wszystko jest oparte na darach. Oczywiście w Europie to wyszło z Europy, w Europie też tak było i w jakim stopniu, jak powiedziałem, no w mniejszym już dzisiaj ciągle jest i Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem. Tyle tylko, że właśnie już przed wojną, ponieważ ten brak muzeów, w sensie zbiorów, czy uszczuplenie ogromne zbiorów, a przed wojną na początku brak zbiorów państwowych spowodował, że państwo zaangażowało się w zakupy. To mało może kto wie, że już po wojnie, zaraz zaczęto zakupy. Znowu wracam do mojej praktyki zajmowania się, o czym pani wspomniała, restytucją, czyli poszukiwaniem utraconych dzieł sztuki za granicą. No, z koleżanką w ministerstwie badaliśmy właśnie stąd pojęcie państwowych zbiorów sztuki, prawda? To były zakupy, które zaczęto przed wojną, cały szereg obrazów, portretów, no choćby do wyposażenia oficjalnych urzędów Ministerstwa na przykład spraw zagranicznych, no bo to wiedziałem najlepiej, jak to wyglądało. I oczywiście po wojnie i teraz i wspomniana przez panią zakup zbiorów czartoryskich, no to jest ten jakby dalszy krok, prawda? Ciąg tych państwowych zakupów. Niedawno widziałem na Zamku Warszawskim, Królewskim w Warszawie, właśnie wystawę zakupów za ubiegły, chyba to było rok czy za rok wcześniej, gdzie było pokazanych cały szereg rzeczy, obiektów znakomitej zresztą klasy, kupionych właśnie za publiczne pieniądze do zbiorów muzealnych, ponieważ no ciągle staramy się, mówię jako tu społeczeństwo, jako państwo, no wyrównywać te straty, czy próbować no, je budować kolekcje, których przez cały XIX wiek, kiedy powstawały największe zbiory właściwie, no to się zaczęło w XVIII oczywiście, jak brytyjskie muzeum, ale kiedy powstało, ale zrębo największych europejskich kolekcji, czy światowych w ogóle, mówię jeszcze o Ameryce, to powstały przecież w XIX wieku. No, w Polsce wtedy nie było, więc te zbiory powstać nie mogły. W związku z czym teraz, w jakim to zakresie jest możliwe, w takim to się oczywiście robi. A co się stało z przedmiotem, obiektem, zabytkiem, który był przyczyną naszej ostatniej rozmowy na antenie? To już było parę miesięcy temu, ponad pół roku temu. Mam na myśli sławetną zbroję Władysława Warneńczyka. Zbroję Zygmunta Augusta. Zygmunta Augusta, przepraszam. Tak, tak. Bo zacząłem szukać gwałtownie w pamięci. Tak. Zbroja Zygmunta Augusta, to jest dar, proszę pani. Bardzo dobrze pani trafiła, bo można by powiedzieć, że jest to w jakiejś takiej jeszcze innej formule, próbując to ująć, że jest to pewien dar, prawda, osoby zagranicznej, nazwijmy to tak ogólnie, prawda, tego uszczuplonego przez wojny i historię dziedzictwa, polskiego dziedzictwa kulturowego. Zbroja ta została mylnie kiedyś przekazana Węgrom po podziale, czy w trakcie podziału zbiorów monarchii austro-węgierskiej w Wiedniu. Część zbiorów, które uważano za dziedzictwo węgierskie, no były oczywiście długie negocjacje, bo to nie jest oczywiście proste ustalenie, co było węgierskie, co było austriackie, prawda, szczególnie im głębiej wstecz, tym pewnie trudniej było. No w końcu taką umowę podpisano w latach 30. między Austrią a Węgrami, w wyniku której cały szereg obiektów trafiło właśnie z zbiorów wiedeńskich na Węgry. I między innymi ta zbroja, ponieważ uważano ją wtedy za zbroję króla węgierskiego. I w ogóle związano z Węgrami, tym bardziej, że ma ona monogram SN-a, jest wygrawerowany na niej, widoczny, to sądzono, że to chodzi o świętą Elżbietę, Sankta Elizabeta, patronka Węgier. To takie dodatkowo miało to wyjaśniać jej pochodzenie węgierskie. Po czym dopiero w 1939 roku okazało się, że ona jest, bo badacz austriacki, bronioznawca Bruno Thomas znalazł w aktach Innsbrucka właśnie informację zachowaną z XVI wieku, zapis, że ona została zamówiona dla młodego, to już cytuję, króla Polski, którym był Zygmunt August, z okazji, przez jego teścia, z okazji zaręczyn z córką cesarza, która miała na imię Elżbieta, a on był Zygmunt, czyli Sigismundus. I wtedy nawet ten SE napis staje się czytelny. No ale to mamy z wyjątkowym przypadkiem właśnie do czynienia, ponieważ nie tylko zbroja jest fenomenalnym dziełem sztuki, co łatwo wejść chyba na strony Wawelu, jak się wejdzie, to można to samo zobaczyć. Mieliśmy okazję to podziwiać ją już wiele lat temu, nie tylko w Budapeszcie, w muzeum, ale już w czasie przekazania jej na Wawel w tym roku, na początku tego roku, w marcu. Natomiast no, ona jest w ten sposób jak gdyby sygnowana, no, można powiedzieć, ponieważ wiadomo dokładnie dla kogo i przez kogo była wykonana, przez znanego, bardzo sławnego innsbruckiego płatnerza, właśnie o czym te akta zaświadczają, więc generalnie zbroje nie są sygnowane, prawda, a tu mamy jakby taką, no, w pewnym sensie sygnaturę poprzez możliwość niebudzącą wątpliwości zestawienia tej zbroi z aktami, na podstawie których, z umową poniekąd, na podstawie której została wykonana, no i z osobami, i z wydarzeniem. Prawda? Ja pamiętam, że to pan profesor był spiritus movens tego szczęśliwego zajścia, że można było wymienić zbroję na rzecz, obiekt, który był cenny dla Węgier, no a dla nas może troszkę mniej. Znaczy, tu chciałbym jeszcze sprostować, to w końcu nie doszło do tej wymiany. To nie była wymiana, to był dar. To był dar tylko. Więc dlatego można powiedzieć, że to jest jeszcze bardziej jest to wyjątkowe. No rzeczywiście ja kiedyś dowiedziałem się o tej zbroi wiele, wiele lat temu i zawsze dostałem książkę właśnie na temat dawnego uzbrojenia i tam była jej kolorowa fotografia. Mówię o książce z lat 70. co kolorowych fotografii mniej było i w książkach i nie tak doskonałej jakości jak dzisiaj. No i zawsze sobie myślałem, że byłoby wspaniale, gdyby ona wróciła, kiedy przeczytałem to, o czym właśnie przed chwilą mówiłem, o tym, że ona właśnie pomyłkowo trafiła na Węgry, tyle że kiedy to się wyjaśniło, no to nikt o tym nie myślał, bo wojna już była, pewnie już się zaczęła w ogóle, kiedy to do Polski dotarło, ta informacja. Także no taki szczęśliwy zbieg okoliczności właśnie spowodował jak znakomite kontakty premierów Polski i Węgier, wręcz takie osobiste relacje spowodowały, że premier Węgier zdecydował się właśnie na ten gest niezwykły. No i można powiedzieć wzbogacił naszą narodową kolekcję, prawda, regaliów, bo trzeba niestety powiedzieć, że nie mamy w Polsce zbroi królewskich więcej. Ponieważ trudno mi było znaleźć muzykę, która by w jakiś sposób przystawała do naszego dzisiejszego tematu, ale mam prezent dla pana profesora. Otóż Philip Glass, szkło można powiedzieć, nazwisko szklane, skomponował w 1982 roku Glasswork, czyli no właśnie prace szklane, można powiedzieć, i od nazwiska, i od szkła. I chciałabym zadedykować panu kawałeczek tego utworu. No i panie profesorze, tym kruchym utworem powróćmy do kruchych przedmiotów, które pan kolekcjonuje, bo jestem przekonana, że niejedną przygodę miał pan w związku z tą kolekcją, z tymi naczyniami kruchymi, jak żeśmy powiedzieli na początku. Jak dochodziło do znalezienia czegoś fascynującego? Czy to był przypadek na targach, czy też miał pan tropy i dążył pan uparcie do celu? Jak to się zbiera takie rzeczy? No, nie ma tutaj reguły, ani tym bardziej procedury, bo to wszystko rzeczywiście jest, jeżeli się ma okazję, no chyba, że dokonamy takiego generalnego podziału. Zakup na aukcji to oczywiście wiemy, co jest w ofercie, możemy sobie wybrać i później jest ewentualnie nerwowa jakaś licytacja, prawda, która trwa nie parę minut czy paręnaście minut, ale wiemy z góry, o co chodzi. W tym wypadku oczywiście widząc ofertę czy przeglądając te oferty co parę dni, można się przygotować, można się zastanowić, czy to będzie uzupełniać kolekcję, czy nie, czy warto, prawda, czy od razu na przykład cena nie eliminuje udziału, prawda, w licytacji, a jednocześnie jeśli nie ma, nie jest to jasne, o co chodzi, jaki to jest obiekt, no to można w literaturze, bo to biblioteka moim zdaniem dla kolekcjonera jest obok wiedzy jest niezbędna. Natomiast ten drugi przypadek zbierania, no to jest po prostu wyprawa na targi, wyprawa. I muszę powiedzieć, że miałem to szczęście, jeżdżąc często za granicę, czy to z wykładami, czy to służbowo, no mogłem skorzystać z takiej możliwości, tropiąc paryskie, londyńskie, czy nawet w Waszyngtonie, czy w Nowym Jorku, czy w różnych innych, gdzieś w Skandynawii, no bo mu w Azji nie powiem, bo tam akurat tej ceramiki, o którą by mi chodziło, to w zasadzie nie ma, no poza może Stambułem, z którego przywiozłem. Zresztą wyroby europejskie kiedyś wyeksportowane w XIX wieku. No i jeden turecki może, tak, jeden, żeby nie można było powiedzieć, że tylko europejskie, w sensie tych wytwórni znanych, prawda? Natomiast, no i to wtedy, to jest, rzeczywiście to są, to widać ten obiekt, no niewiele można od razu, właściwie nie ma czasu na jakieś zastanawianie się, badania w literaturze, no bo ich nie ma pod ręką, choć pamiętam kiedyś w Paryżu miałem taką możliwość i obiekt wydawał mi się dobry i pomyślałem sobie, no w końcu jest za szybą, czy nawet mogłem go obejrzeć w antykwariacie, więc ja wiedziałem, że jest w Louvre cały zbiór i w Muzeum Ceramiki w Sèvres, więc podziękowałem, pojechałem zobaczyć, zrobiłem zdjęcie, porównałem i mogłem później go kupić następnego dnia. Ale to raczej rzadziej takie sytuacje się zdarzają, natomiast wszyscy oczywiście myślą w tym wypadku o tak zwanych okazjach. No, to może się ciągle zdarzyć, ale to od razu powiem, że te okazje na aukcjach to raczej bym już na okazję nie liczył, choć się zdarzają. To wszystko zależy, no, ponieważ no, coraz trudniej jest liczyć na to, że ktoś, że tak powiem, nie rozpozna obiektu, jeżeli on jest w internecie. No, to są takich, podejrzewam, setki, jeśli nie więcej, ludzi, którzy kolekcjonerów na całym świecie, którzy mają dostęp do internetu przecież i to wszystko śledzą. Choć muszę powiedzieć, że parę pozycji myślę, że mogę uważać, że w tych okolicznościach właśnie udało mi się pozyskać. Natomiast, no, jeżeli jest ten kontakt z antykwariuszem, jeżeli to jest na przykład jak na Portobello kiedyś było, no bo dzisiaj to już się dramatycznie zmieniło, na niekorzyść oczywiście kolekcjonerów, liczba tych sklepów czy takich stoisk zmalała bardzo na rzecz po prostu zwykłego handlu towarami wszelkiego rodzaju, no to tam szczególnie jak na uliczce, prawda, było wystawione przed sklepami różne rzeczy, no to albo bierzesz, albo nie bierzesz, prawda. Tu już w ogóle nie było możliwości dyskusji. I tam to rzeczywiście udało mi się parę razy rzeczy ciekawe kupić, których pewnie nie byłoby łatwo, a szczególnie w tej cenie kupić w ogóle. Natomiast, no ale to było wynikiem tego, że z drugiej strony, że to jest Anglia, prawda, gdzie ciągle, a jeszcze 20 czy 30 lat temu, no to tych obiektów było jeszcze więcej, prawda, na sprzedaż i może dzisiaj pewne kategorie już tylko na aukcji by się trafiły, czy u renomowanych antykwariuszy, ale jeszcze ileś lat temu, mówię, takie wczesne wyroby Wildona na przykład, czyli takiej ceramiki angielskiej, bardzo charakterystycznie zdobionej. Wildon był później, przyjął do partnerstwa do swojej fabryki, do spółki młodego Edgewooda, więc można mówić o, że tym, że jest to ceramika fajans, no z takiej dobrego rodzaju, że tak powiem, i dobrego gatunku i poszukiwany bardzo, to wtedy to widziałem na jeszcze te, no myślę, że 20 lat temu widziałem na stoiskach, a dzisiaj to już po prostu takich obiektów nie ma. Panie profesorze, i tu no niestety będziemy musieli postawić kropkę. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był profesor Wojciech Kowalski, profesor prawa, dyplomata, były pełnomocnik MSZ-u do spraw rewindykacji kultury, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dziękuję pięknie. Żegnam się z Państwem ja, Monika Małkowska, a wraz ze mną Ola Kaczkowska. Mazurka i Grażyna Mazurczak. I jeszcze, żeby postawić kropkę nad i, kolejny, moim zdaniem, kruchy utwór Florence and the Machine. nad Wisłą Mazowieckie. Stokrotki, fiołki i gatrzece. Zielone wierchy nad Warszawą, wieciste nad domami wieńce. Kwiaty z dorodry gąszczy róże, tu kolorowe, kulawawie. W parkach Szczecina i Opola, w małych ogródkach pod Wrocławiem. Bujne winogrady, dziewanie złote pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady. Kwiaty nad Wisłą, nad Białbugiem, zbierane w słońcu, Kwiaty na Wisłą, na Białbugiem, zbierane w słońcu, la, la, la. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi.